Nie wiem, dlaczego powiedziałeś pozdrowienia. A pocztówka też na po, pocztówka. Przepraszam. Po tak, tak. Proszę tak. bardzo. Dzień dobry, brawa dla Szymona. Chyba najmłodszy użytkownik naszej poczty głosowej. Czytamy, uwaga. Czarteczka do ręki i czytamy. We Wrocławiu jest wspaniale, nie tęsknimy do was wcale. No dobrze. No przechodzisz do historii listy. A tata ma na imię? Karol. No dobrze, to pan zapowie, ale wcześniej ma być sygnał chyba. Tak, to ja jeszcze tylko przypomnę, że na 30 mamy nowość. To nie ja i to jest Ania Rusowicz, a na 29... Nowość. Chandelier, see ya. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Tak często pisali państwo do radia w sprawie tego utworu, że dzisiaj musiało się to stać, nowość na 29. SIA. Jest bardzo wiele osób, które doskonale wypełnia rolę prezentera listy przebojów programu trzeciego i dzisiaj będą państwo zapowiadali piosenki, ale jeśli się nie mylę, to teraz nasze okienko pocztowe. Zauważyłeś, że poczta też jest na po? Pani Magdo, dzień dobry. Dzień dobry. Więc tak, razem z mamą Ewą, jako ogromne fanki Trójki, ślemy uściski. Dla Oli i Bartka wraz z dziećmi z Raciborza, dla Kasi i Andrzeja wraz z dziećmi z Poznania, dla kochanej Agnieszki, na którą cierpliwie czekamy, no i dla Sebastiana, który bardzo tutaj chciał z nami być. Pozdrawiamy, bardzo dziękuję. I jeszcze pan Janek. Dzień dobry, panie Janku. Dzień dobry. Tu się odbywały takie warsztaty dla najmłodszych, jak nie używać tego słowa na P, więc pan Janek sobie teraz przepisał pocztówkę. Panie Janku, prosimy. Droga 14 wrocławska drużyno harcerzy Bukowina, a w szczególności drużynowy Janku Garnecki. Jestem na rynku we Wrocławiu, świetnie, wszyscy bawimy się z Trójką. PS, trzymajcie się na oborze. Dziękuję. Bardzo ładnie, brawa i oklaski dla naszego młodego słuchacza. A my wracamy na listę przebojów programu trzeciego. W górę na 28 Fismol. Stand on a hill with my eyes closed, listening to my badly heartbeat. I hear little things in my blood flow like a quiet melody. I feel all of me wants to resonate in the new euphony. This is everything. This is everything. Fismol dzisiaj w górę na 28. Rynek wrocławski, gdyby ktoś z Państwa był w okolicy, to proszę wpaść, bo czynne okienko pocztowe. I to wszystko nam się bardzo dobrze układa. Państwo tworzą niesamowitą atmosferę żywą 1695 notowania listy przebojów programu trzeciego. Przychodzą do nas dwójkami, czekam aż zaczną przychodzić trójkami z pocztówkami. Jak pan ma na imię? Dzień dobry. Dzień dobry, Kamil. Polecony czy zwykły? Zwykły. To słucham. Będzie wierszowo i bardzo sportowo. Do wszystkich kibiców Walencji mówię te słowa podczas trójkowej listy przebojów. W przyszłym sezonie w lidze dokonamy wielkich podbojów. Mistrzostwo będzie nasze, nikt na nie nadmucha w kaszę. PS, drodzy rodzice, tęsknię i kocham. Do zobaczenia niebawem. Dobrze, że był PS. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pani, dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Dominika. No to słuchamy. A u mnie będzie priorytet. Niektórzy nad morzem na plaży leżakują, jednak są też tacy, co we Wrocławiu z muzyką wariują. Serca nam się radują, gdy cudowni redaktorzy z Trójką wieczór nam organizują. No bardzo dziękujemy. Jesteśmy troszkę tacy skrępowani tymi dobrymi słowami pod naszym adresem, dlatego że my to tutaj tylko zapowiadamy piosenki. I teraz będzie kolejne, to jest Spadek. Nie chce mi się wierzyć w to, żeby zespół R.E.M. mówił poważnie o tym, że już nigdy nie nagrają ani jednej płyty. Ciągle wierzę w to, że być może gdzieś zachowały się jeszcze jakieś taśmy, które są jeszcze nieujawnione i ukaże się ich nowa płyta. Na razie z koncertu Bez Prądu, czyli Unplugged, The One I Love, R.E.M. na 27. Simple pride to occupy my time. This one goes out to the one I love. If I goes out to one I've left behind. A simple thought to occupy my time. This one goes out to one I love. Ale ładnie i na żywo i bez prądu, The One I Love. Chyba w tej wersji bezprądowej ta piosenka nabiera jeszcze innego znaczenia. Zespół R.E.M. dziś w dół na 27. I teraz będzie i kartka, czyli poczta. i prezenter programu 3 listy przebojów. Zaczynam obsługiwać dwie kolejki na nas, dwa okienka. Zaczynamy od okienka pozdrowienia. Panie Krzysiu, dzień dobry. Dzień dobry. To nie pozdrowienia, tylko pocztówka. Pocztówka. Najlepsze życzenia dla mojej mamy Anny oraz dla Piotrka i Kasi. A skąd? Oczywiście z Wrocławia. Bardzo dziękujemy, brawa dla pana Krzysztofa. A pan ma na imię? Darek. Pan zawsze przychodzi do okienka zapowiedź. Zawsze. No to słucham. Staram się jak mogę. 26. Tak jest, z dedykacją dla wszystkich na rynku i dla forum LP3 z 27 na 26, trzeci tydzień. Tyle z życia pustki. Pięknie się udało. W ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle z życia pustki. Dziś do góry po 3 tygodniach na miejscu 26 w 1695 notowaniu listy przebojów programu trzeciego z Wrocławia. Pocztówka nie dla taty. lp3@polskieradio.pl. Droga żono, pozdrów barona i wracaj z Wrocławia do Jarosławia. Tutaj też pada. Gdzie jest żona? Nie widzę. A to może na chwilę, tylko odeszła i wróci. Przyjechali do Łodzi świętować. Wydana została płyta i jest na liście. Hold the line. Live in Poland, Toto na 25. Dla wszystkich fanów Toto w całym kraju informacja bardzo dobra. 10 tygodni w zestawieniu, 5 do góry na 25. To był niesamowity koncert w Łodzi. Nie spodziewaliśmy się chyba tego, że będzie to aż tak bardzo rockowy koncert. Steve Lukato i spółka doskonale się spisali. 4 do góry na 24. Snap Out of It. To są Arktyczne Małpy. Snap Out of It, Arktyczne Małpy. Czemu się nazywali Arktyczne Małpy? Fajny zespół, Arctic Monkeys, 4 do góry, dziś na 24. No i za chwilę będzie chyba skrytka pocztowa albo prezenter listy przebojów. Zobaczymy, na razie odnotujmy spadek o jedną pozycję na 23. Technical Orion, to jest zespół The Dumplings. Dziś w dół po 3 tygodniach na 23. Publiczność poproszę, żeby dodać otuchy teraz wszystkim tym, którzy wstępują na pocztę. Zwłaszcza, że jest z nami pani Dzitka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy się tu zgromadzili na liście. I ma pani pocztówkę, więc czekamy na jej treść. Więc tylko szczęśliwości, szczęśliwości, szczęśliwości dla całej rodzinki z Lutyni i Żernik, a szczególnie dla Natalii i Marcinka i Artura. Ale skąd ta pocztówka? Z miasta jakiego? Z miasta Wrocławia. Bardzo pani dziękuję. Jeszcze pani, jak pani ma na imię? Karina. I do kogo ten list? Do naszego kochanego Tomka i Marty, uwaga, Tomeczkowi i Martusi, 100 całusów od Kariny i Olusi. PS, wybrałyśmy Rynek i Trójkę i nie żałujemy. No właśnie, ktoś tutaj taki dziwny aplauz zastosował. Bardzo dziękujemy. Dobrze, dziękujemy bardzo. No i my wracamy na listę i teraz będzie o jedną pozycję w górę. 11 tygodni, 22. Pozdrowienia dla wszystkich fanów. Przecież miałem nie być pozdrowień. Kłaniamy się fanom Anatemy. The Lost Song Part 3 na 22. My heart. Dla wszystkich fanów Anatemy w całym kraju, The Lost Song Part 3. Dzisiaj o jedną pozycję w górę po 11 tygodniach w zestawieniu na miejscu 22. Hubert jeszcze raz mówi dzień dobry, to jest list do listy. lp@polskieradio.pl. Możemy już grać, Agnieszko. Tym razem z Pauliną i psem Heglem. Rząd czwarty, gdzie? A, dobry wieczór. O Rammsteina już dzisiaj nie proszę. Rammstein pojawi się, kiedy to? W przyszłym tygodniu w programie trzecim. Wracamy na listę Coldplay Magic, tak jak przed tygodniem na 21. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broke. Broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't. Taki utwór nam się uchował na 21 miejscu. 20 tygodni jest z nami to nagranie Magic i Coldplay. I teraz nie wiem, czy prezenter programu trzeciego, czy znowu na pocztę? Nie, poczta. I zobacz, zaczęli przychodzić trójkami, tak jak mówiłem. Brawa dla tej odważnej trójki. Są niby osobno, a jednak razem. Pani Dominiko, od pani zaczynamy. Kochana mamo, kochany tato, dziękuję za wszystko, co było i za to, co będzie. Za to, kim jestem, jaka jestem i przede wszystkim, jakiego radia słucham. Tęsknię we Wrocławiu codziennie, całuję mocno i ściskam. Dominik. Wszystko w jednej wiadomości. Dziękuję bardzo, panie Kubo. Drodzy rodzice, Marysiu, Paulino, Przemku, dziękuję wam, bo każdy z was częściowo przyczynił się do tego, że znalazłem się tutaj, we Wrocławiu, na antenie Radia Trzeciego. Tym samym spełniając swoje marzenie. Przesyłam moc uścisków, Kuba. I jeszcze pan, jak pan ma na imię? Rafał. No to czytamy. Tamarko, Piotrusiu, tutaj pod ekranem jest zdecydowanie ciekawiej niż tam u was w kolejce, a i głos jakby donoślejszy. Szkoda, że pozdrawiać nie wolno. Dziękujemy. Ach, skubany. Nie, no wolno, ale tak wymyśliliśmy, że dzisiaj bez pozdrowień i jak na razie wspaniale to państwo interpretują i wspaniale się, mam nadzieję, tutaj wspólnie bawimy na rynku we Wrocławiu. Wiem, że są takie głupawe określenia, Wrocław, jak się bawicie, ale to nie my, to nie w programie trzecim. Czy państwu jest dobrze tutaj na rynku? A ja mam bałaga, Lux Torpeda 2 w dół, 20 tygodni w zestawieniu na 20. Jaki to jest ogień na koncertach, to trudno to nawet określić. Mam bałaga, Lux Torpeda 2 w dół, 20 tygodni w zestawieniu na 20. Teraz będzie chyba kombinacja norweska, bo będzie i okienko pocztowe, i prezenterka programu trzeciego. I zaczynamy od okienka. Dzień dobry. Dzień dobry. No brawo! Jak pani ma na imię? Nina. Panie Nino, czytamy. Ninka słucha trójki, zawsze wszędzie trójki, lista moja bystra, razem z mamą, razem z tatą, razem z manią, tylko trójka moją manią. Bardzo ładnie, brawo. Nasza piękna młoda poetka. To jeszcze pani Ewa. Pani Ewa zapowiada, uwaga, panie Piotrze, to jest informacja tak, dla ja pana. Tylko powiem, że to jest taki piękny utwór z naszego cyklu listowego Kolacja przy świecach. A teraz już proszę panią prezenterkę. To ja jeszcze przesyłam pocztówkę do taty i zapowiadam na miejscu 19 Distorted Angels Archive. Winter is waking, calling on motion, fueling, descending, falling, unending, caught up in circles, distorted angels. This place is crazy, God, it's so cold. I can see in your eyes, stoned up in your head, where you sit in your mind, praying, praying for, with the sting of your tears burning through the ground. There's a fear in your eyes. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. In close surrender, breaking is tender, sliding disfigured, driving that death drum into your heart, caught up in static dreams, distorted angels sing. Why are you driving it into your heart as you move through this world? As a stone up in your hand that you hold in your hands, dying, dying for a release from the tears that hold you to the ground. Close the fear in your eyes. Woo. Your violence is crushing, crashing and plagued by a brutal obsession to shadow the buildings and throw out the light. Caught up with angels, distorted angels. This dream is fading, now it is gone. As you move from this world with a stone left in your head that you had in your eyes, searching, searching for the feeling of the tears that burnt you to the ground. There's a fear, there's a fear. Takie mamy piękne chwile. Jest bardzo ciepły wieczór we Wrocławiu. Publiczność zgromadzona tu na rynku. I takie ładne nagrania. Distorted Angels, Archive. Dziś o jedną pozycję w górę na 19. A na 18 jest Bóg, Waglewski, Fischer, Made. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję. Z lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz, kiedy stoję i się świecę? O jedną pozycję w górę, 7 tygodni w zestawieniu, dziś na 18. Bóg, Waglewski, Fischer, Made, 1695 notowanie z Wrocławia. Nie wiem już kompletnie, co będzie. Czy poczta, czy zapowiedź, czy poczta. Wszystko będzie na raz. Wszystko będzie. Niczego nie będzie i wszystko będzie. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Dzień dobry. To pan w imieniu rodziny czyta pocztówkę. Uwaga, pocztówka jest elektroniczna. Wioleta i Donata w Kołobrzegu Trójki słuchają, a Wosie z wrocławskiego rynku przez falę Trójki całuski przesyłają. Bez żadnych pozdrowień. Spotykamy się na przystanku Woodstock, a drugie całuski do Leśnicy lecą. Dla Chabrów, Skrzypczyków, Dziadków Białych i Boronia Damiana. Ja mam takie wrażenie, że mały kolega, który jest pana synem, chce coś powiedzieć. Tak ja mi się go znam. Wydaje. On był, kiedy latał helikopter nad miastem i wtedy miał różne przypadki. Jak masz na imię, przypomnij? Maksiu. Maksiu, jak się masz? Fajnie. No to super, to miłego wieczoru. Życzymy jeszcze pani Paulina pocztówka i tamte inne rzeczy. Kochana Jolu z 12 Elo we Wrocławiu, najlepszym miejscem na słuchanie listy przebojów Trójki jest wrocławski rynek. Bardzo żałuję, że nie ma cię tutaj, ale wiem, że łączysz się ze mną duchowo i muzycznie w oczekiwaniu na nasze ulubione utwory. Drodzy mamo i tato, mam nadzieję, że włączyliście radio i mnie słyszycie. Zapowiadam, na 17 Man on the Rocks. Kto? Paulina. A kto wykonuje nagranie? Oxwild. Michael Field, Man on the Rocks na 17. Lista przebojów Trójki. I can show you where they lead to, the footprints in the sand, on the path through the valleys and canyons, to the veins in your arm. Take my hand. I'm the man on the rocks on the island, the black pearl, the fool on the hill. I'm the gold at the end of the rainbow. If I ask you to follow, you So you come to my world to find freedom, give you wings to the stars, you can fly, bring you hope and a dream to believe in. As you float through the dark crimson sky, I'm the man on the rocks on the island, the jewel in the crown of the king, I'm the hope in the hearts of the helpless, the choir where no one will sing. There's a trail out of the canyon, there's a new life waiting out there, it'll take you home out of this chasm, where there's blue sky, sunlight to share. So you come to my world to escape it all, and you're running from the dragons and the fools. Through the dark, empty caverns, deep in your soul, chasing the tiger, the jewels. I'm the man on the rocks, on the island, I'm the beggar, the loser, the cheat. So now you come to the gates for redemption, with a ball cała płyta Mike'a, bardzo ładna, ale to chyba najładniejsze nagranie z płyty Man on the Rocks, Mike Oldfield, 10 tygodni w zestawieniu i tak jak przed tygodniem na 17. Czasem bywa tak podczas naszych wyjazdowych list przebojów, że państwo zaczynają w trakcie listy tańczyć. Teraz jest doskonała okazja, Daniel Dance, Indila na 16. Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. Que d'espérance. To nie wiadomo, co to będzie z tym nagraniem. Dzisiaj słuchacze bardzo często pytali podczas LP3, kto to Indila, nie Dance. Dzisiaj w dół, ale kto wie, jak będzie za tydzień, dzisiaj na 16. Telegram do radia. W przedsionku Beskidów Toast wznoszę stop za redaktorów, prowadzącego i okienkowego stop. Oraz za wszystkich słuchaczy, którzy robią i słuchaczki, którzy robią dym na grupowym Facebooku Stop. PS Mela na prezydenta, pozdrowienia dla słuchaczy na rynku we Wrocławiu. A ten oldschoolowy telegram słał Kuba z Andrychowa. I teraz pan Okienkowy. Jeszcze niedawno byłem przystojny, chciałem zaznaczyć, a już awansowałem Okienkowego. Przystojny Okienkowy. Pani Kasiu, okienko się otwiera, słuchamy. Ja ściskam mojego tatę Mariusza, który teraz co prawda jest w pracy, ale wiem, że umila sobie czas słuchając Trójki i pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że akurat teraz nie odszedł od radia. To była pocztówka mówiona. Jeszcze pani Asia. To jest pocztówka elektroniczna. Dwie pocztówki elektroniczne. Pierwsza. Kochane krole, ściskam was mocno z wrocławskiego rynku. Mam nadzieję, że jeszcze w te wakacje uda mi się odwiedzić was w Starokrzepicach. Buziaki, mózg. Mózg? Taka co mózg, to mózg. Co mózg, to mózg, właśnie. No taka ksywa, oni wiedzą. Nie, nie będę się to mówić. Bardzo dobry organ na ksywę. Jeszcze drugi. Tak. Zgodnie z tradycją i obietnicą, pocztówka, tym razem dźwiękowa, z wrocławskiego rynku, uściski dla całego zespołu obsługi COP GNB. Do zobaczenia w poniedziałek. Co to jest za ksywa GNB? A to taki skrót od zakładu pracy, ale chyba nie mogę robić autoreklamy. Nie, dziękujemy. Bardzo państwu dziękujemy. Brawa i oklaski dla kolejnych pocztówkowców i dla pana okienkowego przystojnego Rainbow Robert Plant w górę na 15. Tak chyba dzisiaj było gdzieś w okolicach Wrocławia, dlatego że w pewnym momencie tak po 13 grubo to i padał deszcz i świeciło słońce. I Rainbow, Robert Plant, 4 tygodnie w zestawieniu, dziś na 15. Jesteśmy we Wrocławiu, gdyby ktoś z państwa przejeżdżał, proszę wpaść, mamy nawet taki ten trójkowy punkt pocztowy. Tak, najpierw od trzech pań pięknych przesyłamy coś. Kto czyta? Czyta Agnieszka, jeszcze dołączają się Maja i Jagoda. Wrocław listy słucha, wiatr dziś tu nie dmucha. Baron siedzi, nogaś chodzi, czasem wierszyk nie wychodzi. Pocztówkę ślemy dla Moniki, która baluje w Wojtówce, dla Morzejewski, którzy balują na Helu i oczywiście dla Kasi, Małego i Poli, którzy balują w domu. Bardzo panią dziękuję, chodzący. I jeszcze pan zapowiada miejsce 14. A jak panu na imię? A tak właśnie, jak pan ma na imię? Kamil. Panie Kamilu, to kto na tym 14 miejscu? Dla mamy Kamil z Głogowa, na 14 Beksa, Artur Rojek. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa. Wszystko nie rozmawiam z nikim.

Po 11 latach od rozpoczęcia prac super szybki pociąg tureckich kolei pomknął z Ankary do Stambułu. Izrael odrzuca amerykańską propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy. Przeciwko rozejmowi jednomyślnie opowiedział się Gabinet Bezpieczeństwa pod przewodnictwem premiera Benjamina Netanyahu. Przez cały dzień trwały rozmowy dyplomatyczne w sprawie propozycji amerykańskiego sekretarza stanu Johna Kerry'ego. Na 7-dniowy rozejm humanitarny zgodziły się palestyńskie Hamas i Fatah. Według izraelskiej telewizji Netanyahu chce, by operacja zbrojna trwała aż do całkowitego zniszczenia tuneli wykopanych przez Hamas pod granicą z Izraelem. Ukrainie grozi jeszcze głębsza destabilizacja, a odpowiadać mogą za nią Rosjanie. Podczas gdy na wschodzie kraju trwa wojna, scena polityczna podzieliła się, a dodatkowy zamęt wprowadziła rezygnacja premiera. Arsenij Jaceniuk podał się wczoraj do dymisji, bo koalicja straciła większość. Prezydent Petro Poroszenko uważa, że Jaceniuk dalej powinien kierować rządem, bo trzeba być odpowiedzialnym i nie kierować się emocjami. Według ekspertów sytuacja na Ukrainie staje się coraz trudniejsza i coraz mniej oczywista. Dr Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę na potencjalne pozaukraińskie źródło zamieszania. W warunkach wojennych przeprowadzanie wyborów jest rzeczą trudną i być może nie najważniejszą i może właśnie na to gra Rosja, na to, żeby ten konflikt na Ukrainie Wschodniej utrudnił reformowanie Ukrainy. Szef Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi Tomasz Badowski uważa, że zamieszanie na ukraińskiej scenie politycznej to efekt skutecznego działania w Kijowie rosyjskiej agentury. Podkreśla on, że do rządowego kryzysu doszło, gdy parlament miał przyjąć ustawę szeroko otwierającą kraj na zachodnie inwestycje. Gdyby takie coś miało miejsce, to automatycznie powiązało Ukrainę dużo mocniej z Zachodem, bo to już byłyby konkretne, realne pieniądze, inwestycje amerykańskich, europejskich koncernów, co pociągnęłoby ze sobą też chęć mocniejszych reakcji w obronie Ukrainy przez Zachód. Ekspert podkreśla, że destabilizacja sytuacji wewnętrznej w trakcie konfliktu na wschodzie działa na korzyść Rosjan i trudno to mówić o zbiegu okoliczności. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Twój ruch, SLD i PSL są za. PO chce dalszych prac nad wnioskiem przeciwko. PiS i Solidarna Polska. Kilka godzin trwała w Sejmie debata nad powołaniem Komisji Śledczej do zbadania likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Chce tego Twój ruch, bo ma zastrzeżenia do sposobu jej przeprowadzenia, między innymi weryfikacji oficerów. Jeśli dojdzie do powołania komisji, to będzie kompromitacja Sejmu, ocenia były likwidator poseł PiS Antoni Macierewicz. Dalej idącego pomysłu na kompromitację samej instytucji Komisji Śledczej, a Platformy Obywatelskiej, premiera rządu i w ogóle Sejmu, ja nie ukrywam, nie widziałem. Raz jeszcze to powtórzę, bo to są fakty obiektywne, nie ulegające cienia wątpliwości. O likwidacji WSI zdecydował 8 lat temu Sejm. Likwidatorem został ówczesny wiceszef MON-u Antoni Macierewicz. Decyzja, czy powstanie Komisja Śledcza, zapadnie po sejmowych wakacjach. 533 km w 3,5 godziny. Pierwszy superszybki pociąg pojechał dziś z tureckiej stolicy Ankary do gospodarczej metropolii Stambułu. Koleje państwowe liczą, że teraz przejmą 80% ruchu pasażerskiego na tej prestiżowej trasie. Pociąg zatrzymuje się po drodze na 9 stacjach i rozwija prędkość do 250 km na godzinę. Będzie kursował 6 razy dziennie, a w najbliższym czasie podróż ma być skrócona do 3 godzin. Budowę linii dla superszybkich pociągów rozpoczęto w 2003 roku. Kosztowała ponad 4 miliardy dolarów. To wszystko teraz w Trójce. Czas na sport. W studiu Monika Sługowska. Druga kolejka piłkarskiej Ekstraklasy wystartowała. Na początek po raz drugi w sezonie przegrała Korona Kielce. Tym razem 0-2 z PGE GKS-em był.